حاضر شوی دا اوسم لکه شوقه در میاشتی پا دی باندی لیوانه دی زوان ندی دی دی میاشتی تا حاضر ندی میاشتی تا حاضر دل پا اعتبار دا حکم او دا تکلف بانی تکلیف بانی دی چه میاش پیراشی او دی مکلفی نو میاشتی که حاضر دی کنه دی مکلف نو نو دی میاشتی که دی کنه دی پا شوقه در کدی یا جمعه دا ثانیه کدی دیلا دا دا پا که آغلا مصروف سے حاضر سے ساسنا دی میاشتی تا رمضان پکور رو زوانو روجی دی مولسی سوکتی ساسنا نا جوڑا یاو پا سفر ندے حاضر ندے اوارا سفر یا روان پا لاربانی دی پا دبانی روجی ننسی دی پا دبانی پرکول روز نورو اوم رجی ننسی دا علای ذکر کو دوار دے مقیم دی علا سفر او داروسن ذکر کارا سفر دا سیونوی من کان مریض اما مسافر مریض یا مسافر داد دی ہو جنہوں نے کہ مسافر دل تک زو تا سوم یو مسافر یو کنا خو سارا وہ مسافر ہے نا کہ روجرا شی منگا ودی دی بانی روجرا بانی ول فرض دی رخصت نشتی ولی منگا دت دی سارے دو نیت کرے دی روجا بال معاف کی گی دی نیولو نا پدا غوا سرا کہ اعلی سفر روان دے روان دے روان دے تکلیف دے ہوتا روجس نیو پر غضر ہوتا جائز دی مسافر رکھو نہیں کہ مسافر ماتا تم یہ لکھی اور کو روجہ راشو کہ دے حال پر خلی جائز نہیں دی عظیمت رخصت نہیں دی خوچے پر سفر روان دے نوالی دی حالا سفر فائدت من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسرہ زور صدق بیارہ زورتی دے طول پر لگی مریضی نتا تا اجازہ دے پر خودو مسافر اجازہ ہے پر خودو ولی ارادہ دا اللہ تاثر آسانے جو رولو تکلیف نہ راولی ارادہ نشتے تاثر تنسیہ جو رولو اب ارادہ دے دی ان کی پرکے تاثر سمار دغرو جو تا چھتے پری خیلی آم امرون سا آسانی مرالالا او چلوی ہوئے دا اللہ علا ما حداکم پا طریقت اللہ تخود رلا اقائی کی تاثر قدر رکائی دمک کے طور سر رولا گوا بیاں پورا کی یرید اللہ ذکم الیسر ذکو او بدو ربکم شرک کئی نو یسر راضی پا دنیا کی مسر راضی پا آخرت کی مسر راضی یرید اللہ ذکم الیسر فلم ما جا اما رفو کفرو بی چی پی جندلے وین کائی کونو کافر شو اللہ ایسانی غاری تاسلنو پیغمبرو مانائی و بالآخرت ہم یوقنون یرید اللہ ذکم الیسر قیامت مانا کن سختی سے جوری گی یرید اللہ بکم الیسر ولما جاءهم کتاب من عند اللہ کتاب دا اللہ من چہسانی راشی کن پکرانے کے وقت پا دنیا و پاخر دا دیو طور سرو لگا یرید اللہ بکم الیسر ذکر ہوئی دی جبریل دشمنی مکا سختی دبائی را بی یرید اللہ بکم الیسر سلیمان تا جادو گرمو آئے سختی دبائی را بی یرید اللہ بکم الیسر جادو مو آئے پا فرشتو درو مو آئے سختی دبائی راشی یرید اللہ بکم الیسر رائنا مشتبہ مو ہے سختی بر بانی راشی انظرنا ہوئے یرید اللہ بکم الیسر دنسخ انکار مکو ہے سختی سے جوری گی یرید اللہ بکم الیسر مو ہے اتخذ اللہ ولدن یسر حسر راضی یرید اللہ بکم الیسر لا تدس مو ہے لولا یکلمن اللہ یرید اللہ بکم الیسر جہاد فی سبیل اللہ کا انفاق کا انفقو قاتلو یرید اللہ بکم الیسر یرید اللہ بکم الیسرہ سانی راو جی اللہ ذکوی قصاص ظالم لصدا ورکائی کن سختی وراشی یرید اللہ بکم الیسرہ نزکتا سوی کتبا علیکم ازا حضرہ حضکم الموت و خیرن الوسیعہ خونوکا کن سختی وراشی یرید اللہ بکم الیسرہ نزکتا سوی کتبا علیکم السیام یرید اللہ بکم الیسرہ چنیشنین قضا بیونسی یرید اللہ بکم الیسرہ ولی تکملو عدت چی پورا کشمار دا حکام دا اللہ عقیدہ ہم دا توحید نا عمل ہم پا سنت نا قانون ہم قرآن نا روز دا قیامت دا لی تکملو عدت چی دا طول تا سکر آشی لی تکملو عدت تا چی شمار دا حکام شمار دا اوامر الہی او پورا کئی او غصرے اغدا دے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة دا شانتا مال ورکی آتا زکا دی طریقہ ما موفون بے آدم اصوابرین ازا اصوابت مصیبہ دا قسم خبری لتوک ملو لید دا چشمار دا اللہ دا قوانین طولو پورا کا یو کرے دو پریخی دو کری دری کری یو پکی تا پریخی تا خواس اللہ نو اس قطع در آستا اللہ ویلو یسلون ما امر اللہ بھی ان یوسل چو طول پورا کی پریدی پکی تا نا یرید اللہ بکم الیسل ارادینی شتا سرطان چاہ چو پورا کشمار حکم دا اللہ ولتو کبر اللہ علاما دا کم اختر شو تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اختر لذین تکبیرون ہوایا دا اختر نواپس لذین تکبیرون ہوایا خطبہ کی تکبیرون ہوایا قربانی کئی حاجی قبل کاری نیشے بیدے دا جنا تکبر اللہ علی ما حداکم دا اختر پڑھے دا اللہ لئی بیان کئی پا عمل بانیوں پا قول بانیوں دا اختر روی تچوزی سرسائی ورکا اچھا کوئی جامع واخلا دا غریب سر مواساتو کا او بیا خطبہ کی دا اختر خطبہ کی سورتون لستے کی چچال وزیفا سورتون کی سورت قاف و قمر و نبی علیہ السلام رسو دا اختر وزدہ مخلوق ناس تے امام تا مخی امام سے خطبہ ہوئی او خطبہ کی سورت قاف و لندہ ہوئی کذالک الخروج دا شان تدیستا سورت دا اللہ مخی تب یا قیامت کی چا سقا پاکی جامعی دی نوے او چا سا غخوری دی آل تا ام دا چا جامع پاکا یعنی مخ وجود او چا آغا پری تا تو خوشحال دے تندے رون دے تو خفای دے اختر پا دے بانے تندے اتنی دے پریشان دے غم دے سر تو با خورم والا با مزوری گو تولو تا قیامت کی با دیم دا حالی تو خوشحال دے تو با زوری گی چا تو مستی بس را باندے را باندے افسوزون ارمانون بکی نور تو با زوری گی لتکبر اللہ علی ما ہداکم لکہ چھ خونے کرے دا پا دا اللہ پلوی بیانے ہو لکہ خون دا اللہ منی دا دا اللہ خونے ہو جمعات کی ناسے نارے تکبیر ابل بقری کی اللہ اکبر انان کر رسوات اللہ صوت الحمیر خود دو کو خروجی جمعات کی چیغی باسی جمعات دادی چی خود دیرے بار چنا کی ہو باسا جرسگاہ کی ہو باسا خودی ہو کو بدی خوی کوا پو جمعات کی تا چیغی باسی لتکبر اللہ علی ما ہداکم سلام بیدات پانی کریمہ ڈیر لوئے ذکر دے ڈیر لوئے عبادت دے ڈیر خواگ کلمہ دا خواگ ٹکی دی بیان کر نیو تو روی چرتا خیئے نہیں لتا لیا نوال تا چیغی باسی ہے دارا ایسا کبیر ہوئے اللہ وقت دا چیغی روی سر دی نماز اتلونا مخ کی نو آغا ما بانی اعتراض واچاو وی دی مولی سیب چی سوی دقو زمان پزورو لگیا می دی مولی سیب ناروا کردی وی جو دو ناروا کرد منگا ناروا کرد قرار خواب خیر زمان پا مارا می دی مولی سیب ناروا کردی ما دی چیغی وقت لی بے دا بانگ نا غم بار ویلے کی خجمات کی پا مجوری بانے دن نوی نو پزورا دا چوئی چارا ہوتی وی شیخ صرف جو دن آرواو کو جو منگا نارواو کو نسل جمعات کی چگی باز ہر کچھ بیا وزیر مجھ دن آرواو کو تبا جو دن آرواو کو مار آرواو کو ولتو کبر اللہ علی ما حداکم دا اللہ پا خورا بارے جمعات کی اثار ویلے شوئی جمعات کی جہادی کرتب خود لے شوئی دے واغا دا موقع سر خبر آوا دا ضرورت سر خبر آوا کسب و پیشہ نوا او در سے بقیر چیز نے حجمات کے سر شی پہ غزل باندھی غزلی بوئے پہ قسمون خواگا خواگا وزنے اساندری سر راکاگی حجمات وہ حسان سے ویلیو دا حسان نیچاز ہوتا تھا نشی رسے دے حسان اگر کی سوات نو نشیب و فراز پکے نو خال و ننگی و شون بھی پکی نوی تاڑیا او دا جنگ خشیر دا مسلمانان و تیزور و کافر اس پکا او سی وا آغا سی غزل اس وا آغا طریقہ بانی اس وا ناغیر مندائی جوڑا کرلا جلسہ دا ہوئی جلسہ کی بدری تنا بیان کی دو گھنٹے یا دھیرے گھنٹے اصل گھنٹے غزل بار آ جائیں گے اور تو پلان کیسے راش قاری سے قاری کا پھر بھی تو بڑی اول لی نو قاری بس عروش دا وزن وزن بس اندری ہوئی نہ اگلا اناس نے بل قاری چکر کری مرے ہوئی تو کری اگاڑ ہے تازہ کری اللہ چیز وقت کے نکوڑے دیا اخلو کے پرتے نہ اگر آپ عروشی دا درد زور کی الکا جلسوں پہ اصل ہے علیمان تل رہا والے خدا کا قاریان دل رہا گا کا تا غزیر بدغی کی وہ طول ہے وہ آخری ایمان کا جلسہ اکرا پلان کیا شیخ رہا ہوتا پلان کیا شیخ یو شیخ دیم نہیں رہا ہوتا آسی دے کرو لے دے بہن تے پرندی لیتو کبر اللہ علی ما آداکم ولعلکم تشکرون اصحابان و شعب پا جہاد کی امید دی جہادی سفر کی امید دی جماعت کی احسان امید دی خو وزن سوت ساز دا چیزون نو آنگا سی چوی جا روڑی بی چاہ بے کول دا جماعت بیادے بی بے شکر دا جماعت نبار ہوا جلسو کیو ہے چھ سمرہ چکر کولے شاہ امرو کا ولتکبر اللہ لما آداکم ولعلکم تعتدون ولعلکم تشکرون پوہم اکرہ چھتا اللہ دنے متنو قدر کئے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی زادان میز کی یہ اس سے کلام ذکر کچھ دمخ کے سر ربط نمعلومی ہے ربط اشتے اپا دے معنی بانے عقیدہ سما کا عقیدہ توحید کا نعمل پا سنت قانون قرآن نو حقیدہ مجازات دا کا او سر نور احکام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي نَفْسِ بَانِ زَبَتْ رَوَلَ رَوْجَ وَنَسَا روجہ کی چھ بندہ سمر اللہ تا نزدیکی گی دسی پا بالعمل کے دیر کم نزدیکی گی پیغمبر علیہ السلام ہوئی اللہ ہوئی دی دا بندہ دا ہم ہر عمل بدلہ ورکولے کی گی اِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لِي وَآنَا أَجْزِي بِهِ روجہ خاص زمادہ زبط احپل بدلہ ورکوم دا دی بدل دا فرشتو پلاس نورکوم دا دی بدل با پخپل ورکوم جمرو لول مقام دے اللہ تو پی بندنے اولی سرگن دا موز کئی سوک با دیوینی حاج کئی خو یو دنیا با دیوینی چی زین دنیا با خبری استقبالون با کی گی حرون با پراتی چراشون و بیاد قربان غوایت ها حرون پراتی دی اپا دیوارون با لکلی حاج دی مبارک شا دا چا تا پا خوا دا نکو پا وقتی حاج کلاو اپا دیواری اسم لکلی حاج دی مبارک شا سم و آخو تاجو آتا آخو دیواری جو حاج دی مبارک شا حاج نراغلی وزا پیخم نزل آرام مای دوارا تاو کا وی منتا تو خونو که مای خونو تدا کم سا پا دیوار چی لکلی دا حاج دی مبارک شا دا روان کا دا دا لانت تک روان کا تا تا حاج یادی غرو کی وی توبا میرے استغفر اللہ پا دی استاتی بے روان کم زمان نشه جلو که وی دی نورو تای کتری دی آغا نکلی کری دی اس پا دی ساتی بیروانو حج دی مبارک شا ارونو تا کوری دی اده چه خبر اکینو چه سوگنی پو چه حج دا حج دی و کرده کن وی پوری منگ چیو کنا پوری چه منگو آغا داغا که تا کتریو آغا در اصورت چه منگ تیل کاو دا چه داخل اکتا پوزی که چه دا حجوم حج دا تلیو دا سره دا مسافر مو حج دا تلیو سیل دا تلیو دیو تقبل حج را یادی آو تو زود کی دا عملون طول دو قل اغیی که لیدر کتر شده روجه که چه تانی دیوی دی استاد روجه نسوکن خبری چه روجه داو کنن رو نخورم روڑه کن چای نسکم ظلمی نکی یوبا نسکم سوک تینا نخبری گی خفی عمل لی دا دیو جنا چه اللہ وی پت دی از ما دا پای دار سکردی زبا لپا خلا بدر رو کن پا خور لاس ور کن قرب رازی چه قرب راغی اند اللہ نو غارا مخلوق بوی چه اللہ نزده دیو کلی دا صحابانو تا پوست که سفر دا جهاد کی اقریب ربنا قریب فننادی ام بعید فننادی اللہ منگتا نزده دی چه رو سر گنی گو کن اللہ بیرت دی چه چه غو تو باسو ایتون را اللہ زنیز دی مو تو ایت چه مو باسای صحابانو تکبیرو فضور و ضربن اللہ اکبر اللہ اکبر ذکرون اکول رسول اللہ علیہ السلام نے دیس ہوئے خلقو آرائی اربعو علی انفسکم فزان بانی رحمو کا اخفل وغفل مرے وری ماتوائی فل وزن وری بغوائی وری کنوائی انکم لا تدون اصمہ ولا غائبان تاس چی تاسر رجائی ننکون دیا نستاسو نگری پناہم ندے نزدی دیا غاوری بل عدیس کی راضی صحابی تا نبی علیہ السلام ہوئی تو چی چاہتا چگو باسے ستا دی سورلی دت سخت نتا تا نزدی دی اوخ جلا بچوری دو اختارا سن دو سیسوری تنیز دی تتی پا کتا تلی دا دین ام تاتا نیز دی دی نو پو کولو پار مکان نسا بی تی دا دین تاتا نیز دی دی اولو تا چو غوا سرو آیا اللہ اوری مجبوری دا تا عارض دی پزور اوکا خوب دردی خوشی دی که روانی زرکی تصورات خیالون را دی پزور اوکا چه غمان دی اللہ اکبر اللہ اکبر پزور اوکا رسول علیہ السلام دا سفر معمول داو دا خبر فکر کی دے عمل کی راولے پاسانا بے کراو سواغنی پیغمبر علیہ السلام با سفر کی چو چت دیتا خود کبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دریز علیہ رضو حضور اللہ اکبر کذا بچی کچھ دیتا کچھو کان دیتا تنگی تا وادیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دریواری بے بیدا پا منگا باندی انقلاب راغی منگ مخفکت لارو مخفکت لارو اللہ پاک تے زوال نا دا پکتا کیدون تنزل نا پاک دی او چت تا با خط اللہ حضور تا تو اللہ دے اللہ دے اللہ لوی دے اللہ لوی دے زبا سپا چت دے باندی مانزی کم دادا کنا چی حرکت کین اللہ اکبر ہوا یو کبر تکبیر بے کاؤ پکتا کیدو برا کیدو اند کل خفض ورفن جادیت اشارہ اچھی رکو سجدے لبا نانتا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلائی نہانی ان اقرا القرآن وانا ساجد سجدے رکو کے قرآن نمانا کرم دا قرآن دے ویلے زین دے دلتا سبحان اللہ ہوا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلائی نو پیغمبر علیہ السلام با تکبیر وی خوب خاص مقابل وی موز نفائر شیر جہاد وقت دے میدان کے خط کے دشمن تپنی دیکت کی یا دشمنان و جاسوسان شتے یا دو دشمنان و کسان جرگر آغلا موزو کیا بمانزو کی نشری کی گئی چی موزو کنو پزور ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چی دشمن دلتا ہو بگنی گی ہویا پیگی چس سجد آخو دلتا دشی با جذبہ کی دی حالتا بس سی دے تر قمانی دشمن تنی دید اللہ اکبر دا ضرور دو غرزول دو پارے دا میشا معمول نو چی ہر وقت موزو کی سلام کر دین اللہ اکبر ہوا دا جہادی مسئلہ علماء ہوئی کہ جہاد پا مقوبانی ویلے شوید عبداللہ ابن عباس رویت نقل کی خو مقدر جہاد وا وی ما با دمانزہ انتحاد چا پیجندہ ناغبا میں پا تکبیر پیجندہ چا اللہ اکبر و حضور ویلے کی دا نظری سمت لگو چا عبداللہ ابن عباس موز نکاو موز نکاو نظر تا پتر روی چا سلامو کردے موز نکاو مطلب اداو چا زبا لرو ما دو او پا سفر پدا چا پا مقام کی وم نو ما با اولد اللہ اکبر دا چا نظر پوشم سلام کردے دلی سلام بو کر دو دا سے حالتوں کی زیب پر دیزینوں کی جائز دی جہر وہ عمومی عمل دا جہر نو عمومی عمل دا نبی علیہ السلام پر ذکر دعا کے دا اخفا دے جماعت کے سبا معلقہ ویسنگ جائز دیو کنے یہ رب اللہ رامی توب تینا بل نشلے دقینا بل اللہ رامی توب نشلے خدا تا پوست بے کئی کہ جماعت کی تیس رومانتی قویل روا دی کنے دی جماعت کی میزا بدیو المیزان ویل روا دی کروانے دی دا سر ہوا ہے کنا اگر کہ خوب عربی زکی دے کہ تسر زکی جماعت کی ہوئی اپا جماعت کی دے ہدایت اللہ حکمت ویل روا دی تو روا ندی دا حرام دی ناروا دی صفا معلقا جماعت کی ویل خوا ندی بے باک الفاظ دی بگی نو عربیت تسر زکولو دو پارا دی نو جائز لگ دی نو دارا تاوی گلستان پا جماعت کی ویل جائز دی بوستان جائز دی شوقی قصے ہوئی کائتون چی فکی دی دا سل دیران نا لطوائی چی دیران لطوائی بین کئی بیا دا پرے دے چی زرہ پا زرہ دیو چی بڑا رہا جماعت کی درس پانے دے اللہ اللہ اللہ نزدے دے بندتا اللہ ہوئی تا تا نزدے میں وارد زمانہ چی سوارنو وارد آتا علاکہ عبادی آنی فینی قریب کلا چی تپوس کے سانہ بندیان زمان ببارکی چی رب نزدے دے اکرے ری فضور ہوئی کرو فینی قریب نو قل لهم یقول اللہ انی قریب وارد اللہ ہوئی چی زو تا نزدے میں فإني قريب تقدير داسې دې کو پدې شمانه واخر ظاهر هم ته کی ستانه زما بارک ته پوښتنه کې نزنې دې نو جواب دې تراره مطلب هم دا چې زنې دې نو دو ته وای چې دوته نه دې نحن اقرب گفت من حبل الوريد تو في گندا تیری فکرت را بعید الله عز حبل الوريد نه دې د مړي جره ګونه او ته لری غنې چې دوته باسي تو في گندا تیری فکرت را بعید فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي قَبْلَهُمْ ذُجِيبُوا دَعَوَةَ الدَّاعِ قَبْلَهُمْ ذُ سوال لو سوال گری فریاد دے فریادی چکل رانا غواڑی سمان ہر سوال قبول نا نا مطلب دا دے قبلوم ز برتو قبل اول نشی قبل اول والا یوزین نو کو چو عالم قبول کم جنوار نے قبل سورۃ بنی اسرائیل کی سورۃ الانعام کی چکل ہو عالم علی قبلوم جزلم یو والے چالو سور کم نو ورکم کنا دخل کو برادا نو کم قبل اول قوت و طاقت یوم اکی اللہ ولی استجیب لی نزمار یومری سوال بقب وَلْيُؤْمِنُوا بِمَعْرِفَةِ رَبِّهِمْ وَلَكِنَّ قَبْلَهُ وَلَكِنَّ يَكْرَهُونَ النَّبَأَ حَدِيثَ كِرَاضِي چہ دعا کوي فَادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ دا اللہ نے غواړه پدې یقین چې الله به مالک کوي چې نو شو بدګمانی مکو زما دعا صحیح نه وا ما کې نقصان دي استغفار او توبه واسه بیا غواړه اکلک شو تا زره دا غواړه ما ته بوتوک معلوم نه دی الله امال به کوي زر بلچوک نہ پی جنم نہ بلچ آشنائم آشنائی میرا اللہ نو تاثر پی جن گلی اغوالم نستان بے اغوالم کئی نرا کئی ستاقو خدا وزما بل در نیشتی نو دا غوخت خودی سواب دے کنا دا غوخت خودی سواب دے چس تم روالی عمر اللہ تنجی کی گی فلیستجی ولیو منو بی لعلهم یرشدون حدیث کی دا عمر روی چس واری دا لغوالی دا لان تردد کلیم موا اللہ کستاقو خدا کار لالو کا کستا خو خاطر شه په الله باندې څو دور کولې شي خو ته مالای وکا مالای وکا مالای وکا دا خو خو به کی خو غنی نه وکی کنه دا به کی سره کوي اپ دعا کې ستړی کېږم چې ما وو خو ته راي نه کړ زما سوال نه قبلې بس نه نه چې دا غواړي دا دي بخته ورته دا وسلام شه الله تعالی مسه که نور نه دي دعا اجر خو درکې کنه حاجت به یې سر کی لعلهم یرشدون بپارادی چیزی چی پس ہمارے بارے رشد براشی لعلہم یہتدون قرآن کی یو دا آیات تے چی پا دیکھ کریمہ ختم را گلے بلے کریمہ شی قرآن کے بلے کی یرسودون نیشی دے پاخر را آیات کی دا یو جدا را گلے لعلہم یرسودون دا اولی را ورلے دا دے سر را ورلے چی دعا دا اللہ سر را بیتا جو اکا رشد با اللہ را دی دا اللہ سر را بیتا نی جو اکری رشد نیشتے رشاد رشاد درنی گٹی توی پرخی تا کمر تا دا خبر دا سے گٹر دا سے کمر دے چی کچری دیتا دی دا نور سونو پزیر با پاس جی کنا نورو گٹو تلا سچائی پر خو تلا سچائی پسی را نڑیگی بل در تا چود ریگی نو آغو دی پسی را نڑیگی تا خلاب پا قیامت کی گواہی کیو بچی دیتا نیم خبر لاللہم یرشودون اوہل لکم لیل تصیام دا قرآن کار دے مسئلہ بیانی اگر کسانوی درجہ کی دا خود آغی سر دا آغی متعلقات بیان کی چی پاتی نشی خبرہ اور دا ذکر ہوئی دی ان تسألو عنہ حین ینزل القرآن تبدا لکم سورہ مائدہ کی ہوئی تبدا لکم نو جی قرآن بیانی کی نو خبر ترگندی کی ما ہم دا ہوئی لیو کنا دا قرآن سبق دے دا جی مسئلہ بیانی کی پر پر زیبانی نو اغب تفصیل سر بیانی کی دا غیر نمخ کی تپوس مکوا اچھا اغب بیانی کی نو بے پرواکی کی مغو گتا کیا دا بیا چیم تشیر پادشو نو بیا فارغ وقت تپوسو کا دا کونو دا قرآن دا نو دل چیم مسئلہ ثانوی دا خو احکام بیان کن فرضیت دا روجے کی سخت خبر آوا دا دیو جناول حکم دیر سخت لگولو شو سخت پابندی لگولو شو سو مطلب درواز روجے دا تر ما خام پوری ما خام شو خوالو سکل او دل آنی دا خذی او دا خاون یو بل سرا خبر اتری منا نوی دو دکی دو دو وقت پوری او کودشو ان کما خامو ما سوتنو ابیارا بیشو نو خوالو سکلو منا دی مباشرتی منا کردی دا اولی چکم شه سختی دو بندو سرا مختی او عادتی دا غین صبر دل پاسان نکی پا سخت پا بنده بکی وی مرچکه مخرا حکیم خونه که مرچکه مخورا گواره مرچکه با پا لاسکی اون ناخره داده تایم لاسکی با مرچکه ناخره نو لاسکی اغاستل دو مرچکی خو من نو انا مرض زیاده خو دا سختی واری کهی چه ده دو مرچکی عادی ده ده صبری گینا چه سو پی کلکا خو پارشالانی لگولوشن ده نپریدی نو یه لاسکی بیم ناخره کلا چه رو عادت بدر شی دو مرچکی نه خوی واوری نو بیاو توی خیر دے کتا لگ لگ پہ کتا چرتا راتن تو خبر آتنا بیاو تا اجازہ ہوگی دا آلو چھے دا فکر بدل چھے غختل دمرونا درگاہونونا دا خلق و عادتو او دا خلق و معمولو نو رسول علیہ السلام میں قبر لبا دا سرانا دا سرانا قبر لطلی منکل دیار رس کال دا او کال دو دری پا مدینه منوارا کی تیر شو چی بلکل نفرت پیدا شو تلونا قبرون تا تلونا عقیدہ درست شو نوی فزورو آر وصلت لیشائی مرگ بدت یادی گی قیامت از دنیا نے بدی دلو چتی گی وصلت لیشائی دا قانون دی ناسواری ناسوار اخلی دا ناسوارو نوی منکائی نو کتو تو یہ چلے کہ ناسوار ماخلا یا لگوانی اخلا یا روزی دو پیر اخلا آنے سبری گی او ایزا خیر دی ایوا دوبرا نقصان پا کنیشی آغا تا و پابندیو لگائی چه دا تماکو پا سنگی بوم نکینی دکان کی با دا تماکو سنگی لوم نزی کانا غرق باشی بیا با گواری مریضی دی موار نیم نو دارو ما سخنیشن آغا با تین حال سبری گی بیا تو بل چوک ناسوار اخنو نا پوزا که دا غیی لیسون گوتی بیگ دی زلو بای غواری که دا خوشبوی را بانیو لگی دی و دا داکتر زیره نو پوزا که بد دی بوالی او بچه که دا بین را باندیو لگی جو غرکی گم مرم بیا ناغاو پابندی لگی دا دیو جن قرآن حکم شخ که خوالر اسکل مباشرف نا پورم یشمن اگران آوا صبر کلکی گی نو یه دو سروانه نزیه که گایی نو دا وقت تیر شو در دیر اونا پکیتا دی خلاف موشو غلطی موشو انتا عمر سے منوم غلطی ہو رضی اللہ تعالی عنہ غلطی ہو فرد نو اللہ آیتون رو علیہ الحکم احسان کو کنتم تختانون انفرزکم اوستا اوستا اجازہ ہو فرد دا قانون دی طریقہ خودلا چی دا خلق معمول دی او شی معلوب کر دی دلے دی اگا معمول معلوب پا مقید طریقہ نپریخوی کی گی دا دستا ظلم چی نپریخوی کی گی نو یو دم کنٹرول بولا گئے پابندی چینی زیر شو گرے تباہ کی گی علو برا ٹنگی گی او چی بیا عدد جو شو بیا مسئلہ پل جارا دیتا سوی احکامو کی فقی کی تغلیز ہوئی دا حکموی تغلیزن ذکر کرے دے یعنی حکم اصل دا شنو خدا سختا کئی دیر پارا چی دیا من شیخی من کی گی نو دلتم قاندہ روا کرشو تاصلہ پشپا درو جی گب شپ نیدی که دل خلق پوتا رفض خبر اتری اعلان سائکم یوزی کی دن کی خود اخبرو سرا غن لباس لکم دخل پخاون حق دے وجوبی حق دے صرف دانا چه بس یو بسر نیجی شکا دے بلکہ دائی پیم حق دے چه اگر سر داغی در روز خوشحالو خبرو کی گپ شپ سرو کی طبیعت تلا ذات کی کولی وی و خاطره خود از ما پا قسمت تنو چه اگر خوب لکتی نششی کنه طبیعت خوشحالو شی او دے ارغوب ارغوب دے اب از درشن تلکہ دلے اور منڈی کئی الرفض الہ رسائکم زنانا پو فطرت چچا کتابوں نے لکلی دی نو دا لکیو سرا او تجربوں پا دے شاہد دا چی زنانا چی سن را پا خواگا خبلا دا میرو خوش آلی گی دس پا روڑای چای جامتی نو خوش آلی گی چی خود روڑای دا خواگا جامت آخر پیدا رے خبرو سرا خواگی ہوکا سپت لہوکا ایر خوی اقابل لائق ہے چیتا نیر خوز خوزورو کما ایر خوزتا پسر مانی زایات کردما اوی چی وصو شونو مندره میده الرفضو الان سائکم زائبین الان سائکم او داده چی نا چی وقت نا وقت نا گوی در وقت پسیفاتی مصار غرق باشی الان سائکم داده چی مقوبانی ار وقت نا رسول اللہ علیہ السلام بکور که خوگی خبر کولی قلبه ده طبیعت خوشحالو لخبرو مکره توکه تا قلبه مشتره پا کردن نه دانه که تری تریخ آباز جو خبره و زم جلوه و توب تلاز گولو ده قصابه که تنه اون لباس لکم ده منه دی و سره بین اجازه و سره اون لباس لکم ده ستاس و پرده او یه تاس و پرده دوله ده خزی میلی نو پا پرده ده ده خاون خزی نو پا پرده ده دا نئی نوی پای کدی ایسی پا چنه تیری که وی دارا میده کنا در نئی کتل جنه خواهن نیشده کاغی ایسی او را که چلت سر بار که بچی یار سین که کنا هن نلباس لکم میرش ده دا بدگمانی یعنی پیدا کی مطلب تسو زان پا پرده که جنه را میرو که او لواندان و لخزیو که انکه ال ایاما من کم انکه او ال ایاما من کم لواندان و لگرگان و لخزیو که چه بچم که بی بدگمانی اپدیتی ختم شی دیو پار داو کاش ہم دائی ذکر کر ان لباس لکم وانتم لباس لہن اتاسو پردد دو رد کئی اب پریچی بیانی دفاع کوبرا دینا ادغیر سر تعلقات ہن لباس لکم تاسو دا خوزو پردی رخپلی خوزی پردی رولی بی پردی که زان بلی خوزی تا زان ولی پر بنده پردی خپل ختمائی ون لباس لکم استاسو پردی دین ولی دا بل سر زان ترگنده مقبل تا ولی خوزی لسون ولی خوزی متی ولی خوزی پردی نی زان نی بی پردی که و حدیث کم دا ویلی دی المرأة عورا فا اذا خرجت استشرفها الشیطان خزا طول دا پردی دا مخیم دا پردی دی چونکی مخ دا پردی ندی دی پخپل بی پردی دی بی پردی دی بی باک دی خوصن دی مخ دی دا مخ پردی دا ان لباس لکم و انتم لباس لکم اللہ فویگی چی تاسو یای نقصان مکر اخبر جانو خیانت شیطی نغلتی شو اللہ فخلاص تاسو نا مہربان شو باندی وعفا عنكم وفري قطاستا جت خيانتنا شو عفا عنكم دادا صحابان شاند جي دنیا کی اعلان کی گئے عفا عنكم عفا الله عنهم ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنهم فعفو عنهم واستغفر لهم الله دادا صحابان شاند صراط الذين انعمت عليهم چه من عمد فکره دی نم دلتا ذکر کو وعفا عنكم اللہ تاسن معاف کو دی پری خیلی فالآن نوس سمانا دا وقت نفلا نوست حکم اجازہ ہو سو دیتا اجازہ ہو سولا باشر ہننا دیکھے گئے سرا بشر ترمنی چھے ترمن ترمنی سر دیکھے وابتغو ما کتب اللہ لکم ندیکی مجھے اللہ رضا طلب کا طلب کوئی پیدینی دیکھے ذرو کیوں گل سرا داوی چھے اللہ تاصل لکلی اللہ مقرب کری بچی اللہ صالح اولاد رکا اللہ نیکان بچی رکھا چستا دن خدمت کی اللہ صرف دانا کہ بس پل ضرورت میں پورا کا تقاضا دنف وابتغوا ما کتب اللہ لکم اللہ سے مقرر کری نیت کا ارادہ تھا مجاہدین پیدا کولو سلیمان علیہ السلام بھی سل خدمی عربہ نے جے کہ ہم سل غازیان بچی با اللہ رکھے انشاءاللہ تیر شیو نو پدین نیتو کا کنچ مجاہد پیدا شیو پدین نیت بانے ہو کا چوی بچے تو دو ہی اچھے اللہ زمانہ شل بچی مالا پیدا کا سل بچی را کا دائی را داو کو وابتغو ما کتب اللہ لکم ارادہ دیو کنچ ارادہ دیو چی بچے دین پیدا کی ادو مکین گولی ورو منی چی بچے پیدا نشی دو ادو غرد شادوگانو نو دے لاندی دے دو غرد خنجیرانو نو لاندی دے دے بچی دیر کے اولاد فا انی بائی بکم الامم یوم القیامہ انکہو الودود الولود فإني بأباهي بكم الأمم واخلاء كم دير بچي پیدا كي أمينة كي دي ميرا سرا زو پا قيامت كستاس پا ديروالي پا نور پیغمبران فخر كم چه زمان مد دير دي پیغمبر وي دير كي اذا پیغمبر دشمنان يهودان وي كمي كي پیغمبر وي دير كي اذا پیغمبر دشمنان پا نم مسلمانان وي پا ملک برد کنٹرول رائز كي جنکه و زنانه مقرره که چه کورونه که گردی از زنانه و تا چل خیشی دا گوله دست ایگ دا دست ایگ دا او دا دارو دا سخرا او چه نرمه پیدا که که پا گرده سن دا خورا چه بچه دی خارجی گی پا دیگی گی نه بچه خود دو خیدی وی بیا بلو روڑه تا دا کما که نو دا تا چه تخونه که چه بچه دو خیدی روڑه با دا کما که دو لو روڑه چا ور کروا چا چه دو لو روڑه ور کروا تاسلم در دوزی در کئی یرزقکم و ایاہم بل دیکھو یرزقهم و ایاکم اغول امروزی اللہ ور کئی تاسلم امروزی اللہ در کئی اچھے نئی مقرر کرو امروزی بین امر لگی کنا بچے پیدا سو ساپکے وہ مر سو دپلار مو گٹر سفارش ہو لکی پی قیامت کی اللہم جال اولنا فرطن و جال اولنا عجرن و زخرن دعا ہم دا سجا کنا جنے دا اوکال لگ دے دا اللہ دا عرش پا بینی ولی اللہ ظن نسو چی زما پلار مور جنت تا نیبیلی ما سر بے جنت تا بے شرط دے چی مسلمانانی اللہ بوزی با چی مسلمانان نی دا غا با پزڑو کم دا خبرن رضی اللہ با توی اے بے باکا بچیا روکی اے بے شرم روکیا نشرمی دن کی روکیا زا پلار مور دی دلہ سونے سا بے دے پلار مور دلہ سونے سی جنت تا بے روانی دا گفر او چی دا اولی شی چی اولی شی نی مور بزت شی نو دا توخه دا آخر توخه هم ختمی دا دنیا توخه هم ختمی چه مسلمانان سلی چه دو چه تا پینزه سوانش بل خواہ چاچی نہ منصوبہ جوڑا کرے تھے بل کنٹرول خاندانی منصوبہ بندی چاچی جوڑا کرے تھے یہود یہود گولے دارو دے دیور کے چی ڈیر سی ڈیر سی ڈیر سی ڈیر سی ڈیر سی تو یہود کے دے کرکٹ ٹیم نیچے امریکی نہ مسلمان رہے یہود کے بل کنٹرول نیچے خاندانی منصوبہ بندی پوری دنیا لا بیوار کرے گا وہ مسلمان روان دے پاگے پسے کہنا لاس کے تشور کرے یا با گازاری چا تے دیکھ واپے دیو پس روان دے زغنی ولے او پس دے صبح سے جوڑ کی مونگو ستر گرانا کا روخ سے ستر گرانا کا او دا مولا کی مردار کرے نہیں کرا پر عمر کی ترقی میں رہے ختم الغوڑی الا ہادی و ہادی پردی مسلم رکور دن مسئلہ دے رہا سورۃ نور کی بہو الا ہادی و ہادی اللہ اللہ اولاد اد نفس قابو کول چې زما سترګې چرته اوچتې نه شي بل ځای ته مې سترګې اوچتې نه شي. نبی علیه السلام وایي که نه وایي چا څوک ولیدله زړه کې مستي پیدا شول نفس کې نو دې د خپل کور والا لاړ شي فإن معها مثل ما معها دې څخه ما هغسې اسباب لکه چې د هغې څخه و نو په دې باندې به د زړه سودا ختم شي ګناه به ختم شي. دا به ما کتب الله لکم دې دپاره چې زما نه غلط کار ونه شي داغے طلب ہوتا ہے اور اس کا اعتراض ہے کہ خسر گنجتا اس کا سپین مزے دطور مدینہ یعنی صبح دا من الفجر بل کال راغل لے اول دلبانی دا آیات راغل لے خیت ابیض من الخیت الاسود نزنی کسانو چیزا سر تارون کی خمودی کی ہو نزنی تبا قتل چی طور سپین جدا ہو نبس بے رسو نسکم بنس رسول علیہ السلام و سلام نے تپوسو کو بی تارون میں کہ یہ ماں کتا وہ خیار کرے دے در تارون میں دی من الفجر سحر مقابل پر من الفجر واللیل من اللیل والفجر یعنی سپار دیو بلن جداشی یوی ذکر کو ذکر انتحاد امساک در روجی در سحری پا دے دیر اطلا ناغی ذکر کو در دنی وجنا او چه کم بان انتحاد بندیز راضی چیز دین پورتا با نور بندیز نہیں نا غروس ذکر کی الاللیل سبا خطو پوری یو طرف تا کر خطو را دا بل طرف تا رانا تو را مقابلہ دس یو بل پر روان دی تیارو تیلوی رانا علاف شے تیارو تیلوی تیلوی تیلوی نر رو کی تولو دنیا رانا شے نا آگا تور پار تور اس پین مراد دی یعنی سبا بیا پورکا رو جانی وال تر خطو را شبی پوری اس پاو خطلا نبی علیہ السلام خون کرلا چھو پا دی طرف پانے دی طرف بانے نور پروت تیارو پا دی طرف رالا پا دی طرف بانے نور پروت اب طرف آئیم روجدار روجماتی بیابک انتظار نیشتے چھو رکت آقا دی سور مینل یہود روجہ دیر پا زمم آتے کم روجہ چیغونو سی اب پشمنے دیر دو وقت پی ربی علیہ السلام ہوئی زمم مد با بخیری ما عجل صحور اخر صحور و عجل الفطر سوچ سہر پشمنے نہ وقت کی سار تنیز دی اور جد وقت ماتی دی نور پر وطو سرا وقت نمخ کی نو ولی چی داو نکی نو دین کی تبدیلی رازی نسخ رازی دین وانی گی اور تحریف رازی نو پدی بانی مدو پر خیر پازی کن دین بہت باش پورا کرد خطو رش پی پورے نمانی دیکی ہوتا چیئے چیرہ حجمات چونے کی یہ رزنانا زر خواری جازہ ہو کرا نہ چو سر پچیلا کے دینو بیا بس چل کے من ادا کرنا نہ وہ خدو کی مات پتا کا مطلب دی اور نہ بدے پمنڈا بانے کو تر دی چیز بیا بلا سم دا حکم دا اللہ چ بیان شو تو فرا تقربو ان نے دے شو تو مات رشیدنا فلا تا تدو ان من یات کی کنا من یات کے چکم شے من لے لا تقربو ان دی ول اللہ نور شے دانی دی وی چوان اور چنا فلا تا تدو رسو رضی چنے دی کی گی نو گناہ بدن کی کر رائی یرعا حول الحما یوشکو ان یقعا فی سپنکے ساروی دا فصل نا چاپیر سارے نو درنگ لبوتا دانگی نو چاپیر مطلب تروا بیرتے تینکا دی منی آنولا نیز دی مزا بیرتا تینا منیسا چی بیرتا منیسو نو پرید بپتین گی کنو گناہ وزن کی فلا تقربوا امداشان ترگن کا اللہ تاسو حکمنا ترگن کا اللہ حکمنا پل خلقوتا لعلهم یتقون دید پارا چی باشی متقیان چی چی متقی شی نو قرآن بہتا فیدہ رکھے ودل للمتقین ویتا فیدہ لگو الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ده جهاد تدري عنوانون كي أول عنوان يعني أول مسألة دا افراد و اصلاح زان سمول دا غی اصول لس بیان کرو پی آیات کی پینزبان اصلاح دا ذروع او پینزبان اصلاح دا عمالو ندویم سبق پا باب دا جہاد کی دا عالم دا اصلاح مسئلہ راہی بنیادی تلور خبر ادھر تبیانی ملک و عافیت خیریت امن و امان الراضی کہ دا ظالم نہ تپوس کی گی کہ دا ظالم نہ تپوس نہیں اغا آزادی نہ چر رامن رانش مظلوم کے پخکار بلا بدلا نش رستلے نہ پپٹ ابان بلا سچی رشپے خوشی دے کی نو خطرہ بخوری گی دشپے دا حملے یرا بخوری گی خلقو بانی او پدی ذریعہ بانی باب نو امان ختمی گی نو کہ وارے چی ملک ام نو امان وے نو ظالم تا یو شے جاتی خورتا او داغن از ظلم تا پوسو کئی رسول علیہ السلام ہوئی اللہ آغاز مکہ خورا نپا کئی چی پاگی کی کمزور اخپر حق بے خطر انشی غختی انشی غستے لا یاخذ فیه المظلوم حق ضعیف لا یاخذ فیه الضعیف حقه غیر متعطع چی آغا بے یری و بے خطری در ضرورن کمزور اخپر حق نشی طلب کولے انشی غستے نو دغا ملک اللہ پاکی نہیں چاہتا دغا امت اللہ پاکی نہیں لا یقدس اللہ امتا لا یاخذ الضعیف فی حفیہم حقہ من الظالم غیر متعات نامن بسنجا شیف و ملکی ظالم انسائی جلب توا چوائی نامن امان براشی دو مسئلہ ذکر کلا معاشیات چه ده ملک خرابی حرام خوری او ناروا و طریقو بانه غستلی نامل که بطول مرپسادی بی برکتی بی امن و امان بنی وصیت چه کوانو ده خیر رو کهی چه عمل پسی طریقه بانه مال تقسیم شی و در این مسئله ملک امن و امان اصلاح برازی خواهلا جو ہر سر اخبل فریضو پی جنی حق نو فریضو پی جنی جو پا مات سزی مواری دی کتبا علیکم السیام کن اخبل زمواری نو پی جنی اخبل حق قدری پی جنی زمواری نو خبر نو پا حق بیدار چا سر پرزولی و چو اخبل زمواری نو پی جنی نو بیا وکار پورا ہوگی کتبا علیکم السیام سلورم و مسئلہ بیانی من در رشوتنا یو ملک یو علاقہ کی چی تقسیم دا مناسبو التفویض دا اعمالو دا پا قابلیت لیاقت باندی نی بلکی پا مال رشوت و سفارش باندی نا آغا ملک امن و امان نرازی ذکر نالائقہ خپل فرض پورا کولے نشینو او چه قابل لائق پا خپل زیو زیر درے دے ناغا بکار کئی دا تلرو مسئلہ دا ذکر کئی. نبی علیہ الصلات والسلام لا سرے را رہے عباس سے برا رہے بلسو کو ما پتکار کی وظیفہ کا یعنی پکار میں وہ لوگ چپاہی کمال وظیفہ مقرر ہوئی بل یو راغل لے بل یو راغل لے رسول علیہ السلام ہوئی لا نولی امرنا هذا من طلبه چی غواری منگا غنی زموارو منگا سوخ مرارو چی انکار کئی عمر سے بے سر آؤ وی تم والی تری فان کے علاقے تلاش ہو نہ کو والی کی گم نہ عمر سے پلک سنا گا پلک سو نہ کم نوکری ہے نا عمر سے بھی قسم دے کر پری دم تاسو ذرا وسم پدی دے ہو دولم اس چیز کا پتکار ہوئے ہم تیرا کار بت کے دے نہ کم والے دادی ہو جی سیما زو لو دولم کہ بھائی ما سر بشری کی گی بدے کی نچی نکے اگر تک لکی گی تو بے کائی لانو اللی امرنا حاضر من طلبو جو طلبی کی اگر منگا نورکو قانون امدادی جو من سب غالی نمائی ورکو جو من سب نے انکار کی نغاو نسٹینگی کا ہاں دا سی مقش دے جو اگر کی غختلوں پکار دی کہ وہ والے نور قولم ضروری دی قاضی نشتے حاکم نشتے پالا